is. Ma reggel is az a cél, rohanni a falatért, s aki a törvény ellen tesz, az hamar kitaszított madár lesz. Fáradt testem tépik, marják szét, de győzni fogok, értem. Szégyent hoz rátok, nem való közénk. Szégyent hoz rátok, ez a csoda lény. Nem így szánk szeged madár, ott fenn ezer csoda vár. Mert mi egy csapat vagyunk, és csak együtt szállhatunk. Ne légy szánk szeged madár, ott fenn ezer csoda vár. Mert mi egy csapat vagyunk, egy csapat vagyunk, együtt szállhatunk. Átölel a ragyogás, fent tökéletes minden. Nem fáj, hogy nem szeretnek odalent. Ha együtt sikerül, a végén úgyis kiderül, hogy az álom valóság, és akkor együtt szállhatunk tovább. Fáradt testünk tépik, marják fét, de győzni fogunk, értem. Szégyent hoz rátok, nem való közénk. Szégyent hoz rátok, ez a csoda lény. Ne légy szánk szeged madár, ott fenn ezer csoda vár. Mert mi egy csapat vagyunk, és csak együtt szállhatunk. Ne légy szánk szeged madár, ott fenn ezer csoda vár. Mert mi egy csapat vagyunk, egy csapat vagyunk, s együtt szállhatunk. Mert mi egy csapat vagyunk, együtt szállhatunk.